Сучасныя мемуары. Станіслаў Шушкевіч. На пераломе. Чытае аўтар. Частка 16. З усіх шчылін папёрла сёння ў жыццё нашай грамады так званая ідэалогія беларускай дзяржавы. Калі называць гэта коротка, дык просіцца слова крывадушнасць. Бо за ўсім пустазвонствам, за фальшывымі заклікамі стаіць толькі адно прагнае жаданне. Жаданне самаўладна валадарыць гэтым народам. Пасля лагеру ды ссылкі мой бацька вярнуўся ў Мінск і нават кватэрку атрымаў ад саюза пісьменнікаў. Калі зноў стаў друкавацца, рэдактары ў даведках пра аўтара карысталіся зноў жа крывадушным эўфемізмам. Перыяд гулагу пазначалі наступным чынам. У 1937-56 годах працаваў у геалагічных партыях Сібір. Бацька трываць не мог няшчырасці, хітрыкаў, хлусні. І менавіта шчырасць лічыў галоўнай адметнай рысай беларусаў. Падчас адной з нашых гутарак трапна заўважым. Адпаведнікам расейскага слова «ліцемерія» у нас служыць слова з куды глыбейшым зместам – крывадушша, крыўленне душою, а не тварам. І хаця слова «крывадушшае» у расейскіх слоўніках вы таксама знойдзеце, ужываецца яно нечаста. Гучных заяў я не люблю, тым больш што да ўласнай асобы. Але каб падсумаваць свой жыццёвы досвед, без гэтага не абысціся. Кожнага чалавека час ад часу жыццё прыводзіць да мяжы, на якой трэба прымаць сур'ёзныя рашэнні. Які ж асноўны прынцып у такіх сітуацыях жыццёвага выбару з'яўляецца найважнейшым? З майго гледзішча, у савецкія часы прапагандаваліся вельмі прывабныя прынцыпы і прыярытэты, асабліва напрыканцы існавання СССР, калі крыху прыціхлі атэісты. Падмуркам маральнага кодэксу будаўніка камунізму былі, як вядома, хрысціянскія нормы. Партыйныя функцыянеры крывадушнічалі. Самі гэтых норм не прытрымліваліся, заклікалі іншых гэта рабіць, рашуча асуджалі парушальнікаў. Крывадушша не пакінула іх і сёння. Дзякуючы яму сталі яны вертыкальшчыкамі і палатнікамі, і яшчэ большымі цынікамі. Сцвярджаюць, што абяцанні савецкіх часоў – не іх справа. Могуць сказаць інваліду афганцу: «Я цябе ў Афганістан не пасылаў», ліквідатару: «У Чарнобыль я цябе не накіроўваў», а інтэлігентаў: «Калі вы такія разумныя, то чаму ж вы такія бедныя?» І забыўся сённяшні вертыкальшчык, што забараняў ён усім гэтым людзям па-людску зарабляць, мець уласнасць, абмяжоўваў дзялянкі для лецішчаў, прысвойваў вынікі іх працы, патрабаваў ад іх самаахвярнасці і выканання інтэрнацыянальнага доўгу. А ці не кранула крывадушша і нас з вамі? Бясспрэчна, зачапіла. Зачапіла амаль усіх, і мяне. Толькі вышэйшай формай майго крывадушша было маўчанне. Мужнасці узняць свой голас супраць цемрашальства, як дысідэнты супраць вайны ў Афганістане, Чэхаславакіі, Венгрыі, не хапіла. І калі маўчанне маіх бацькоў падчас крывавых рэпрэсій было адзіным сродкам выратавання ад гібелі сям'і, блізкіх і саміх сябе, то я працягваў маўчаць па інерцыі. Як і большасць. Маё маўчанне спыніў Чарнобыль. А што да маці? Недзе ў 57-58 годзе на гарышчы нашай хаты напароўся я на тэчку, а ў ёй матчын рукапіс, паўтысячы пажоўклых машынапісных аркушаў. Прачытаў і зразумеў, чаму яна вырашыла не выдаваць гэтую кнігу. Твор прызначаўся для дзяцей, падаваўся займальным паводле сюжэту, нагадваў аповесці Гайдара, Маўра, Лынькова і цалкам адпавядаў задачам выхавання савецкай моладзі. Але сталіншчына разбурыла рамантычныя ўяўленні пра новы лад, і маці, я думаю, проста не змагла крывіць душой, прапануючы выдавецтву схематычны сюжэт з вобразамі герояў і антыгерояў у духу савецкай прапаганды. Таму, як разумею, маці паставіла крыж на літаратурных практыкаваннях і аддалася настаўніцтву. Вучні яе любілі, Праз шмат гадоў распавядалі мне, што пасля матчыных урокаў беглі ў бібліятэку, каб чытаць творы Пушкіна і Толстога цалкам, а не ў хрэстаматыйным скароце. Дарэчы, пра кнігі. Я не трываю невукаў, але жыццё пераканала, што інтэлігентнасць і веды вымираюцца не тым, колькі ты прачытаў, а тым, што прачытаў і што з прачытанага асэнсаваў. Мая бабуля, напрыклад, увогуле не мела ніякай адукацыі. Праўда, даволі шпарка чытала па-беларуску, ды і па-расейску, пакрысе па-польску. Перакананая каталічка, яна імкнулася прышчапіць нам сястрой хрысціянскую мараль і займальна пераказывала нам біблейскія легенды. Іншым выхаваўчым чыннікам была вуліца з яе суровымі законамі хлапечай грамады ды цынічнымі дарослымі аўтарытэтамі. Апошнія прапаведвалі прынцып «падмані бліжняга, бо іначай ён цябе абдурыць ды парадуецца». Пры жорсткай канкурэнцыі з вуліцай рабіць мяне з сястрой шчырымі вернікамі было няпроста, але бабуля выявіла ў гэтым кірунку выключную знаходлівасць. Потым ужо, стаўшы доктарам навук ды прафесарам, я нярэдка лавіў сябе на тым, што нават у працы са студэнтамі і аспірантамі выкарыстоўваю менавіта бабуліны дыдактычныя прыёмы. І прыходзіў да думкі, што сам іх разбор мог бы стаць дысертацыяй па педагогіцы. Пазней, чытаючы Карнегі, Берштейна, Поппера, Яна Паўла II, даводзілася пераконвацца, што са шмат якімі сэнтэнцыямі я ўжо як ні дзіўна знаёмы. Высновы вялікіх мысляроў наконт прыярытэту добразычлівасці ў чалавечых стасунках, класавага міру, грамадзянскай супольнасці, пра тое, што адказнасць неаддзельная ад любові, усе гэтыя простыя, зразумелыя рэчы зразумелымі словамі давяла да мяне ў свой час баба Франя. Дык адкуль жа ў бабулі такая глыбокая падрыхтоўка? Аднойчы ёміста ды важка адказаў мне на гэтае пытанне добры знаёмы. На ягоную думку, я мусіў пагадзіцца, бабуліна свядомасць проста не была засмечана звесткамі з процьмы кніг макулатурнага кшталту. Іначай кажучы, нізкапробных у сэнсе агульначалавечых каштоўнасцяў ды светапогляду. Мільёны ж людзей нашага пакалення, на жаль, абавязаны былі зубрыць такія фаліянты дзеля сканчэння школы, атрымання стыпендыі, кар'еры і гэтак далей. А бабуля чытала ўсё жыццё, хаця адну, але мудрую кнігу, Біблію. І таму, ды яшчэ дзякуючы вялікаму жыццёваму досведу, была чалавекам мудрым, сумленным, шчодрым душою. Гэтых якасцяў, лічу, катастрафічна не стае тым сённяшнім праваслаўным атэістам, што навязваюць грамадзе наваспечаную афіцыйную ідэалогію. Я не заклікаю да нейкай біблейскай патрыархальнасці, а проста не раз сутыкаўся з глыбокай духоўнасцю ў спалучэнні з сучасным прафесійным іміджам. Вось адзін прыклад. Пазнаёміўся я ў Чыкаго з маладым праваслаўным святаром з міцерам Башко. Прыхажане, чыкагскія беларусы, не проста яго паважаюць, а ганарацца ім. Ганарацца парадкам, якія ён завёў у царкве. Ганарацца яго ветлівай, па-беларуску, прыгожай жонкай, з якой, па маіх звычках, так і не спалучаецца слова «матушка». Дык вось святар ён толькі 2 дні на тыдзень, а 5 дзён на тыдзень, уявіце сабе, узначальвае фірму кампутарнага дызайну, праектуе і ўкараняе вэб-сайты. У фірме ён не толькі кіраўнік, але і галоўная творчая фігура, а таксама мастак. Выявы ягоных карцін у інтэрнэце на яго асабістым сайце мяне вельмі і вельмі зацікавілі. Для мяне гэта прыклад духоўнай гармоніі, спалучэння валодання высокімі тэхналогіямі са служэннем вечным ісціным. Але бывае і так, калі трэба жорстка выбіраць ці кан'юнктура, ці маральныя прынцыпы. Памятаю, як папракалі мяне сябры з маёй жа каманды падчас прэзідэнцкай кампаніі 1994 года. Маўляў, нашто так перагрузіў праграму прафесарскімі тлумачэннямі і доказамі? Народу трэба нешта прасцейшае, прывабнае, трэба паабяцаць нейкую цукерку. А я сапраўды складаў тую праграму з дапамогай старых сяброў з акадэмічнага асяроддзя і ад спакусы папулісцкіх абяцанняў адмовіўся. Не хацеў хлусіць. І цешыць мяне сёння тое, што калі хаця і праз пень калоду з вялікім запазненнем рэалізуюцца пункты, сугучныя з той маёй праграмай, то адбываецца хоць нейкае абмежаванне цемрашальства і паляпшэнне. Так сталася, калі ў рэшце рэшт вертыкальшчыкі прынялі рыначны курс замежных валют. А яшчэ лепей стане, калі людзям, пераважна тым, каго мы адносім да малога бізнесу, перастануць перашкаджаць праяўляць ініцыятыву і перастануць душыць падаткамі. Ідзе заўважная эвалюцыя масавай свядомасці. Сёння шмат у чым ужо іншыя і погляды так званых простых людзей, ад імя якіх любіць шыраваць афіцыйная прапаганда. Мітусня застаецца цэнтральным стрыжнем новай дзяржаўнай ідэалогіі. Лепшыя сябры ператвараюцца ў галоўных ворагаў, так званага саюзу Беларусі і Расіі. Лукашэнка аб'явіў імі ўжо і Пуціна, і яго акружэнне, пагражае спагнаннем з Расіі шмат мільярдных даўгоў. Служакі з беларускага тэлебачання і газет тыпу «Савецкая Беларусія» ведаюць, што па-ранейшаму абавязаны аблайваць такіх, як я, і услужліва робяць гэта, мянуючы іх разбуральнікамі старога саюзу і патуральнікам дзікага нацыяналізму. А мой досвід сустрэч са звычайнымі суграмадзянамі паказвае, што такі шлях выбірае адзін ад сілы з 20. Адсюль выснова маіх уласных сацыялагічных даследаванняў. Сёння пераканаўчая большыня усведамляе, хто вінаваты ў бедах Беларусі. Ну а што тычыцца сённяшняга прапагандысцкага чмурэння, ведаеце, як у тым вершы, дымам згіне ўсё ліхое. Распавяду з гэтай нагоды адну гісторыю часоў юнацтва. У восень 52-го года, акурат напрыканцы сталінскай эпохі, узяўся я зрабіць ва ўніверсітэце радыёвузел. Мяне нават ад бульбы аслабанілі, ды далі асобны пакойчык на хімфаку. Стварай. Асабліва мітусіліся вакол дзеячы ідэалагічнага фронту з парткаму, правкаму ды камітэту камсамолу. Ім аж карцела атрымаць у нашай альма-матер новую трыбуну. Пакарпеў я сябрамі багата, але справу зрабілі. Ды толькі спадзевы нашых ідэалагічных начальнікаў сталіся марныя. Радыёвузел прыняў, як цяпер бы сказалі, іншы фармат вяшчання, пераважна трансляваў музыку, пад якую спраўна ладзіліся студэнцкія вечарыны. Дзякуючы гэтаму стаў я тады знакамітай фігурай ва ўніверсітэце. Ну, а ідэолагі і тады не раз папракалі, што звёў я да прымітывізма важную справу. Праўда, да разбору палётаў так і не дайшло, бо ўвесну не стала вусатага тырана. А ягоная вертыкаль неўзабаве пачала болей думаць пра тое, як выкруціцца самой. Карацей, жыццё ўсё ставіць на свае месцы. Так было і так будзе. Сучасныя мемуары. Станіслаў Шушкевіч. На пераломе.